liñ def ci deug nga muna kon wa a'tadna muna wa akhdhum japp ñu yaw arriba riba wa kan wonte dañ leen ko ter waaw wa aklihim ak lek gi ñi lek am wala nas ala lu ñi bil batil ci xaal nax nit trompé ko nango ala la jël ala lam lek ko ci ay xaal waaw ci ay corruption ko koy amé ci ndax nit ger ko waaw waaw yoy ci ngay amé sa alal li waaw mo ngay dépasso moy sa sirru dépasse comme gars ha da sirru dépasse lolu moy sa sirru parce que ah oui am nga sa salaire déjà am nga sa salaire mais le fait que moy yi ngay gagne xolal lu yonnati bi sallalahu alayhi wasallam wax hada ya al ummal zulm ni liguey cadeau yagn len fay joxe togn la dafa haram yow nga taxaw fi ngay liguey non seulement waji akam lay jël ci mais yow nga ko koy jafignalal pour mu jox la nga bañ merum yalla randal sa kaw ko sik neeku ci merum yalla randal ci kaw bu fekente na tuub ko yalla nañu yalla sam jikko yi hoot yoy la motax alal lañuy jëlé num leen nexé yaq marché bi yépp yaq lepp teural ay assurance teural ay système riba prêt bancaire yu bon yi teural ba paré nak li gëna graw moy légui non tristesse ku yébo na nga triste parce que gëmlo bi ñi gëmlo nit ñi né leen prêt bancaire yoy haramul ba paré di leen gëmlo ni leen amuñu choix du dëgg loolu dëgg bu kenn japp né di nga muccu ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala à cause de nandak ta amu won choix am nga choix yenenbi sallalahu alayhi wasallam nan la daan duddé est ce que ñun yegg nañ fofu ya aisha radhiyallahu anha né 2 mois dañ ko daan tégalé 2 mois 2 mois yo xamantene wër wi day feñ feñati yo xamné ciim du tak suñu kër lan lañuy dundé tandarma ndox tandarma ndox te buñ la waxe tandarma ndox buñ defé lañ lay jox bolu tandarma de dedet te ñun yeguñu fofu nga ni amo choix am nga choix amo choix non ou pas yeen ci bisa ta bu waxon lolu wala gaay ñom la tande ñiat yoon ngay deg Abu Hurayra radiyallahu anhu mune dama daan xam man dama daan xif ba kuma gis romuma day def ne dama xam xalé yi sax dañ daan yek sama kaw biir nan Abu Hurayra te deeng xalé yi ki dafa ki daka jinn daka sabbe mune fek yo du lol dara xif rek la du dara xif wala ci legui yow est ce ag nga fofu la alhab tay tayba est ce ag nga fofu ba ngay wax ne awma ci wax ag nga fofu solo hore xolo demb rek mang koy netali ñoom seydou ndjay lool moy benen affaire benen contraire té subhanallah julit nim wara mel moy lepp diiné na ñak lepp mbam def diiné xolal li ki wax li muhammad ibn sirin rahimahullah xam nga siwé na ci xam xamu hadith bok na ci cyallalay gëna dëgër jaar ci abu hurairah radhiyallahu anhu bok moy mom abu ayyub as-sakhtiyani manam bok na ci moy ayyub as-sakhtiyani bu jele ci muhammad ibn sirin mu jele ci abu hurairah radhiyallahu anhu bok na ci cyallal yi geuna deugal xam xamu fiqh tam da ci siwe de telle sorte que fuñu tuddé muhammad ci téré siré ak mohammedi ni ñu baré ci ci xéd tuddu mohammed té kenn waxul kan la ci ñom ci téré fiqhi bok xamul mohammed ibn sirin nonu la siwé ci tasawuf bo démé ci téré tasawuf ibn sirin sen référence bu mag la ci et cetera topol yoy and ak lolu borom alal la won mais xolal mune dama jël am ben intérêt parce que da commerçant la won mo fop pour xam xam basra ci jamono mom ak hasan al basri ñom ñaar ñuy tabi yu gëna mag yi fop ay morom len a peu près ñoo fa ëppoon xam xam parce que mohammed ibn sirin en fait bon en fait mune dama yor interaction bo xamantene 4000 dinar la ci don gagner lima ci gis gisuma ci lu haram mais mané na lat batay borom xam xamu basra yi deuk lat len vraiment ba xam interaction bi amul gisunu ci ñom lu haram ñu wër mu wër lat len ñom ñep ñu ne ko dé dar haramu ci mais mom mbir mi gis na le dal amna leunt ku ci né rek dara haramu ci mais amna leunt ku ci né xam nga 4000 dinar moy lat le ben dinar moy 200 euros manam moy 800000 euros la don am bénéfice ci interaction bobu on do ngi ko jël multiplié ko xolal en CFA ñata lay ay milliards la du pare dal zé wala jégué na milliards dal mais mu ne mbir mi dal leunt na vraiment na préférer bayiko Est-ce que nous avons dit que nous avons dit bi mi wax ci affaire al khushu manam boy julli ngay concentré wu ci yalla waji da bay tolu tandramam a peu près 20 ans tol bay dogo ñor muy julli di julli nafila parce que lolou won farata nafila lo won xol garawu tandam bi mu neex ko ci bir julli gi rek mu dem ne man fitna duguluma ci sama diine la ilaha illallah fitna duguluma dem ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam tol wax sara xena ko ngir yalla ndax fitna dugunuma legi sama diine koku dina porter atrente frère am ndax da lek xori sa esti waxu ñu mul porter problème sa frère bu lay bu det rien la dede bu det rien la bu la nexé porter frère waxu ñu lool mais dal ala kulli halin ki mom alam ban mul ko dar rom waaw imperturbable koku té kat xol subhanallah mohammed ibn sirin rahimahullah pour wala né la malgré lool il n'était pas à l'abri xol feew dundam dañ ko tejjon kasso ndax lool gisson nañ ko ci anda wa dawa dañ ko tejjon kasso ndax bor ay bor yu ko duggor xam nga lu mu wax waxul fi ba jaar ak yalla comme ni wolof yi di wax waxul ni ma ci def wa nekul di critiquer ken waxul ne diw moma fayru won motax ma mujjé di perte sama commerce ba tax ma xam nga lu mo def ni affaire bi di xamna fi mu ma jogué ci benn bakkar buma defon la il y a 40 ans non di putto ko ko me gay nak e ñu nak bakk ya la gay am may ñu di def woro di gay Oui, mais c'est un peu de temps. Ben Bakar, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Je sais. Je suis en train de faire des conséquences. Je suis en train de faire des conséquences. Et il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Bakar, tu sais quoi Bakar? Ben Waye. Il y a buñu saisir ndax commerce saisir ko mu koy wo xam xawmu luñu joté bu mu nan ko ya muflis yow mi nga xamne dañ la saisir mu tuddé ko nonu esti ñun ñi nga xamantene ci déru gaay lañuy fanan ak yenn na ah tu mo wax nako ko ouverte ma ko ñun dañuy da ko né subhanallah ay wax légi xolof ay non bo légi lañ xol té ka imagine bu doon ñun wolof yi lan lañ wax mujj gu ñaaw la am waaw waaw ñu tax sik nekul ci ni muhammad ibn sirin rahimahullah mujj gu rafet la sik nekul ci amma tire biñ koy askanale parce que da dan fi rigent siddiq la ci siddiq no yu makina bok radiyallahu anhu té mé nak par contre tire bobu tire bi wérul ni moko wax moko bind tire bi dañ ko sos dafa gay isnad bi bobu ñuy wax né mo waaw mi ci non sidi mom seen wax waxi chaahan la wax ñoo ñu dañalé wax sayyidina ali radiyallahu anhu tuddé ko nahjul balagha bo mawdu sax la tafsir ibn abbas bi niki non wérul yere tafsir ibn abbas isna bi weru est lolu demen wa top lolu ash-shafi'i radhiyallahu anhu don wax ni ibn abbas radhiyallahu anhu limu liñu meun liñu sot jele ci mom ci xam xam ci tafsir li wer ci mom motul 200 aya binu ci bindu téré wa bindu téré bu téré bu lam mon nan way ci ibn abbas dedet ala kulli hal wa manam melo yahudi moy lool moy di gis deug ba paré bañ ko melo nasarani bok na tamit ci liñu jangé ci ay bi moy melo nasarani ni jarna moy tandiko moy lan moy top ay tiaxal ak fo ba do top deug wala taqabu ahwa qawmin adallu min qabl wa adallu kathir wa dallu an sawa'i sabil bul top banexu gaay yi nga xamantene ñoom dañoo sanku won ci lu jitu te dañoo sanku hein ñu bari ba pare dañoo sanku wolif yoon bu baax ni sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax na bul top bim nan wa ate thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka min Allahi shay'an wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin muné yow yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ la tek ci shari'a yoon wo xamanteni yoon wu leer la ci diine ji muné kon nak fattabi'ha bu top ko wala tattabi'te bu top ahwa alladhina la ya'lamuna banexu gaay nga xamne xamuñu ndax lan innahum la yughnu 'anka min Allahi shay'an duñu jariñ dara ci fa yalla duñu jariñ dara fa yalla lolou motax mu wax sax yent yalla daawud alayhi ala nabina wa alihi sallatu wassalam nako ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يو داوود نين دا نلا ديف خليفه سي كوف كون نك اتيل تي نين ني سي دغ ولا تتبع هوا تبول توب بانيه ساي بانيه بكر بوكو توب موك با دو تك تيغو سي يوم بو دغ باسكو فاي ضلك عن سبيل الله دنج لي دالاي سانكون غا ايغاريو دو تو توب يوم بو باخ إن الذين غا نك غا يخم ني يضلون دانيو سانكو عن سبيل الله wolof yoonu yalla lo mu azabul shadidum am ñeel la gën buggal bu tar bima nasu ci sama bok fatte gi ñu fatte wala baayi gi ñu baye waajal yowma hisab bisuk ceytu bisuk bi nga xamne ci ñu leen wara audit on ci lañu xamé ni top yoonu nasarani han la'natullah alayhim baqhu mi ki nonu bok na ci li ñi jangé ci aya bi moy lekkelo bi nga xamantene mom la jëf ju bax wax wax lu bax ngëm yalla gu mat manam manam nek ci xewal ak njub lekkolo gi ñu lekkolo waye itam mbon sanku ak bugalu yalla ak meram lekkolo gi ñu lekkolo moy ndax dañu yalla idina siratal mustaqim siratal mustaqim moy siratal ladina an'amta alayhim yoru gaay nga xamne da nga leen xewul manam kon xewul yalla day lekkolo ak njub waye mbugulum yalla da fay lekkolo ak meram parce que mbugal fi mer ak mer gi do façon resultat bi mbugal gi la comme liñ waxon merum yalla moy mbugalum rek wa moy nam nam gi mi jotali mbugal parce que comme niñ ko waxe won sa kero wala demb merum yalla mer comme boudé ci ñun mer dafa xam nga lo gis li nga xamantene ay c'est phénoménal ci nit ay phénomène la ci nit ay yoy yep dañuy am début lu koy waral mom début am conséquences manam fa lañuy téré début yu mer moy yëngatu bi déré ak xol bi yëngatu di pousser nit fin bi moy dañ koy pousser ci mu bëgg duma wala mbugal début bi mom boudé ci yalla bou début bi mom c'est sûr que munta na ci mom kon fin bi rek la kon résultat bi la motax ñuy wax té bo xolé sama borom subhanahu wa ta'ala lool loolul ben yoon ci alquran aw du ñaar wax nako ci comme fim nan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun gaay daal ñi ngi ci njub bu tukke ci sen borom té ñom ñoy ñi taxé moy lan dajalé na kon xéewul gi ak njub gi lekkal na loolu fi ci dess bo xolé fi yefiri bimu nan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim yalla tejna sen xol ak senu deg deg ba pare senu gis gis daf ko daf ci lu ko mur mu dal ni te ñeel na len bugal mu mag moy wone lekkale gi mu lekkale la mbugalam ak ak cyanku tegi manam meram ak cyanku tegi xolal bimu nan fam fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa bom faman tabi'a hudaya faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa bi ci dess mu na fala khawfun 'alayhim wa lam yahsaru lolou mu lekkale moy sama njub de dina ñew waye sa yu ñewé faman tabi'a hudaya kep ku top sama njub koku day fala yadhillu du sanku wala yashqa du taxeri moy la moy dana njub te dana taxé motax mu ne ci benen aya bi fala khawfun 'alayhim wa lam yahzanu amul dara lu ñu ragal te duñu am jaq rek tiss kon lolu moy lekkele na lan ak la njub ak la ak xewul mune way wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ki nga xamne dafa dum moy al-qur'an no ak di tuddu yalla ko fatale muna fa inna lahu ma'ishatan danka koku ab dana am dundu gu xat parce que du moy gi moy lan du moy alquran ye du moy di tuddu yalla diko fatale koku diko jamu moy sanko na koku day am dundu gu xat ba pare yowmal qiyamati day sul ma xaw bu ko defee muna yalla lan motax nga dekk ma sul ma xata fek man do na gis ndax gemul na muna ko deet dafa fek na ay bi ñewé dang ko bay topole moy da nga sanko tay nak niki non non lañ lay baye ci mbugal mi moy dajale na tamit batay lekkale na manam njub ak mer manam motax ay yi dañ ci jange ne lekkelo ne njub ak am xewul yalla dañu lekkelo niki nonu sankute ak mer merum yalla dañu lekkelo ci kaw lolu wax imam at-tabari bin wa khashmullah ci ne la gi nek ci wala dalina dañ ko ci yok zaidal ngir degeur lolu day dal di degeur sens bobu comme ma manaka allah tasjud asl allah tasjud iz amartuka la bob lula tere allah tasjud ci nga sujud manam la gi dañ ko tay yok ngir deugul lula tere sujud bima la digale kon bokku na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci ay manam moy yu bax yi dañ koy askane la borom bi subhanahu wa ta'ala ci tegg yu bon yi dañ koy duñ ko ko askane la comme li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam al khayru bi yadika wa sharru laysa ilayka yiw ci say loxo la ne mais lu bon du delu ci yow manam kene du lako askane la al khayru bi yadik wa sharru laysa ilayka laysa ilayka kene du ko askane la ya borom subhanahu wa ta'ala wala bok ci benen firine moy wa sharru lu bon kesse kesse kesse laysa ilayka du delu manam yow lu bon kesse kesse do ko am manam lo xamne da koy def ci lepp lu bon rek la dedet fokk mu am lu bax lu ca ne mais li bax moy li nga xamne lu bax mo ci upp lu bon moy li nga xamne lu bon ci upp aljana rek moy lu bax kesse kesse kesse ak ngeureumal yalla safara rek mom mo am lu bon bon kesse mom ak merum yalla ak rebum yalla ci yalla musul te yoyu and ak yoyu lolu am nañ ay xewal yu tane moy xewal lañ ci ñe wa aljana ñom ñu xam xewal gu mag gi ñu nekk ci fegal gi mu leen fegal bugal gi ak mer mi ndax lan ndax fi dañu an'amta alayhim yow yalla ya leen xewule ba fara daan ghayrul maghdubi alayhim buñu ma boole ci nga xamne dañ leena mere buñu boole ci nga xamne dañ leena mere wala daal leen du ciage ñi sank te waxul ñi nga mere ak ñi nga sank comme li mu'minul jinn wax ni gëmun yalla ci jinné wa anna la nadri asharul urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada ñun di xamuñu ndax ci kaw suuf ñu ne ci suuf yalla dafa manam dañu nam ci ñom lu bon wala bok seen borom gis nga dafa nam ci ñom lu bax mu non te pourtant xam nañ ni ñaar yep yalla koy def and ak lolu motax li mu qadar ki qadar yi mu ñu ko utiliser comme lay mu ñu ko jëfëndiko comme lay parce que li waré ni mënuñu ko jëfëndiko comme lay moy xam nañ ni xéewal gi gëna mag gi tax nit mucc comme niñ ko waxé sank moy ngëm yalla parce que ngëm yalla moy li nga xamantene dara du bax sans mom niki nonu lepp mën na bon mais mom bu baxé nit ki du sax safara abadan parce que bu don sax safara abadan hein kon xéewal gi du mat xewal gi du mat ci ñom parce que xewal gi bala mo mat ci nit ki deug deug day fekk ne dina am ben moment bo xamantene waji day nekk ci xewal bu abadal te moy wala ni kon kepp ko xamne ngeum na yalla du sax safara abadal lolu nak raddu la bu metti bu dal ci kaw murji ay nu astaghfirullah bu dal ci kaw khawariji bok ak mu'tazila yi qabahumullah ndax khawariji ñom dañu japp ne boy def bakkar bi magi da ngay def safara sax fo abadal bokkal ndaw yu magi mu'tazila ñom ñom neenañ tamit da nga dem sax fa abadan do nek yéfer mé da nga fay sax abadan awol xawariji dañu wajjo ji yéfer la manam tay kon ku ndialo de nek yéfer pour ñom ku nan sangara day nek yéfer légui tay ndax ñu gaw gi ni gay waaw ñom lo wax ñu ni gemé ci l'islam yalla ñu yalla sam waaw ñom kay boy bakkar bo def ñu ne waji yéfer la lutax ndax def na nangam wala wax na nangam wa motax ñom seen xel do dal abadan ñom tamit ndax tout temps comme ay nit la te dañuy du ñak ay recc dañuy japp ne ñom est ce ñi ngi nekk nañ ay jullit ak legi ci dootu ñu yaakaara ci yeurum de yalla abadan ñu jullu xorom bo seen principe dañu mo meñ introduire seen kan wa deng mais ñom li ni le fait que mu nek xewal moy wala ni mu'tazila yi qadar yi ñom manam ne wax ne nit ki moy créé ngeum yalla ci mom niki nonu moy kéfir mo koy def ci mom itam ci bopam day dakk parce que xewal la ni xewal la bu yalla defal nit comme ñom d'accord nañu xewal la parce que alcorane wax na ni xewal la mo lay wone du luñuy def du luñuy am yalla rek mo rafetal jëm ci ñom ci jambi may ko ngeum yalla gu mat yalla ñu ko yalla defal da fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci li ñuy jàngé ci aya bi batay moy né manam sama borom subhanahu wa ta'ala bu fekkenté né day xéewale ñenn ñi mère ñenn ñi mom moy def lu ko neex parce que likoy wone moy su fekkenté ki mu méré ñaari possibilité mo am moy yalla xamone na né dina def lutax ñukoy méré wala bok mu ñak ko xam té ñak xam gi day daqku parce que xamone nañ né yalla mom amul dara lu ko rir té su fekkenté rek kon xamone nako hein fekkonté xamone nako ba paré téré wul mu bindu ko ba paré bindu ci mom lo xamantene day tax mu méré ko lool moy wané moy def lu ko neex niki nonu day raddu tamit raddu bu metti waxu mu'tazila yi giñu wax nan yalla mom lu gën rek lay def lolou mom waxu ta xal la te beuri na wolof yu ko wax yalla ñala sam beuri na wolof yu koy wax yalla mu yalla lu gën rek lay def de toute façon lu gën rek lay def est-ce que nous sommes ngeex moy consoler mais wax ji du deug rek parce que lolou en fait nit ki mën na yaakar ne yalla lu gën lay def ci mom lolou yaakar la yeurum deug yalla ci nit ci bopam mais teki wu ne yalla mom lu gën rek lay dogal parce que mi ngi ni am ño xamantene dogal na ci ñom ak ngëm ñeneen ñi mu dogal ci ñom ak kéfir ñi dess mu dogal ci ñom ak nafiq ñe mu dogal ci ñom ak kacior yobbu ñi aljana yobbu ñi le safara momentanément après mu do na len yobbu aljana ñata dess mu balen safara abana bokku na kon ci li ñu jàngé ci aya bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala nit ñi da leena xajalé ñetti xat kessé moy ñi nga xamantene gëm nañu yalla xam nañu dëgg té ñing koy top moy ñu yalla xéewal ñi nga xamantene xam nañu dëgg té topuñu ko ñoom la yalla méré ak ñi nga xamantene même bu dé bëgg nañu top dëgg mo xam bëgg nañu top wala bëgguñu top dëgg mais xamuñu ko